Kiju, kiju, kiju, kiju me u, u, u, u. Kiju, kiju, kiju, kiju me u, u, u, u, u, u. Kiju, kiju, kiju, kiju me u, u, u, u, u, u. ふにくじゅきじゅがおてぃもとくがたこべじゃへけがにくわおおおおえとぶなふがいぴせめねおおおにくぴくへおにくぴくへおおおおお